اب وہاں تو معاملات کچھ اور تھے، جنت کے معاملات تو بول و براز کا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو یہاں تکلیف شروع ہوئی تو سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ اس قسم کا واقعہ تو تھا ہی نہیں. اب براز کی حاجت لائق ہوئی، سخت پریشان ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے تعلیم دی کہ اس طریقے سے کیا کریں، کیا مطلب ہے، اور پیٹ میں درد شروع ہو رہی ہے اور حاجت لائق ہو رہی ہے، لیکن پہلے تو اس قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہوا، سخت پریشانی لائق ہوئی. جبرائیل آئے، انہوں نے آ کر کے تعلیم دی کہ اس طریقے سے فراغت حاصل کریں. چنانچہ آدم علیہ السلام نے فراغت حاصل کی، قضائے حاجت کی. قضائے حاجت کی تو براز سے بدبو آنے لگی، تو آدم علیہ السلام پر گریہ طاری ہوا، رونے لگے، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے. تو 70 دن تک ہی روتے رہے. یہ واقعہ بھی پیش آیا. یہ ابن ابی دنیا نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور دارقطنی نے، امام دارقطنی نے کتاب الافراد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، تو اس وقت جس وقت کے حضرت حوا کو حیض کی حاجت ہوئی، اب حیض بھی مسلط ہو گیا، وہاں تو سب چیزیں پاکیزگی کی تھی، تو جبرائیل آئے تو حوا نے آواز دی اور پکار کر کے کہا کہ یہ کیا بات ہے، وقتاً فوقتاً مجھے یہ خون آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالی کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حوا، یہ تجھ پر اور تیری ذریت پر، تیری بنات پر یہ ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گی یہ بات. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین کو حج کے دنوں میں یہ حیض کی حالت لائق ہوگی تو وہ رونے لگی، احرام باندھا ہوا، حضور آئے، پوچھا کیا بات ہے، حیض کی حالت لائق ہوگی ہے، عرض کیا ہے. تمہارے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر ضروری مقرر فرمایا ہے، یہ ان کے لیے ضروری بات. تو جبرائیل نے بھی یہی کہا کہ یہ تیری ضروریت کے لیے اور تیرے لیے یہ بات مقرر ہے، اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور تمہارے لیے پاکیزگی کی بات بنے گی. اس کی وجہ سے عورت کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، ایک ظاہری بھی، جسمانی طور پر صحت، اور اگر وہ نیکی کرنے والی ہو تو اس کو باطنی طور پر بھی طہارت نصیب ہوتی ہے. یہ ایسی چیز ہے. بہرحال آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 30 قسم کے پھلوں کے بیج ان کے ساتھ آئے تھے، 30 قسم، بعض روایات میں 1000 قسم کا، بعض خوشبوؤں کے، خوشبو کا ذکر صحیح روایتوں میں آتا ہے یہ جنت سے آئی، اگر کوئی پھول پیش کر دے یا گلدستہ پیش کر دے یا خوشبو، اس کو رد نہ کرو، فین و خرجہ من الجنہ، یہ جنت سے آئی. 30 قسم کے پھلوں کے بیج بھی ساتھ آئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا تھا زمین پر تو وہ ہندوستان کی سرزمین میں اتری، آج جزائر شرق الہند کے اندر ان کو اتارا گیا تھا، یہاں اترے. چنانچہ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، یہ کتاب مشہور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، وہ عالم محدث تھے، انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر بہت کچھ روایات انہوں نے جمع کی ہیں. یہ ہندوستان کی سر، یہ بر صغیر شرق الہند کے اندر آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا جدے کے اندر نزول ہوا تھا. آج جدہ کا لفظی معنی بھی دادی ہوتا ہے، نانی یا دادی کو عربی میں جدہ کہتے ہیں، غالباً اسی مناسبت سے اس مقام کا نام جدہ ہی ہے. تو حضرت حوا کا نزول وہاں ہوا. عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سندان اور چمٹے اور ہتھوڑا بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا تھا، کام کرنے کے لیے یہاں دنیا کے اندر. حجر اسود بھی جنت سے ہی اترا تھا. پہلے جبل ابو قبیس پر اس کو رکھا گیا, وہ سفید تھا, رات کو ایسا چمکتا تھا جیسا کہ سورج ہوتا. آہستہ آہستہ انسانوں کے گناہوں کی تاریکیوں نے اس کو سیاہ کر دیا. بہرحال اس کا ذکر روایات کے اندر آتا ہے. آدم علیہ السلام نے زمین پر کھیتی باڑی بھی کی, کپڑے بھی بنے. کپڑے بننے کا کام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. مختلف نبیوں کے بارے میں اور بھی باتیں آتی ہیں. نوح علیہ السلام لکڑیاں چھیلتے تھے, نجاری کا کام کرتے تھے. ادریس علیہ السلام یہ ٹیلر تھے, کپڑے سیتے تھے, درزیوں کا کام کرتے تھے. ہود اور صالح علیہ السلام یہ تاجر تھے. ابراہیم اور لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے, زراعت کرتے تھے. شعیب علیہ السلام مویشیوں کو پالتے تھے, ان کا دودھ اور اون اور پشم وغیرہ نکال کر اس کو فروخت کرتے تھے, یہ کام بھی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام غلہ بانی کرتے تھے, داؤد علیہ السلام زرہ وغیرہ بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ روح زمین کے بادشاہ تھے, عظیم سلطنت کے مالک تھے, لیکن وہ ٹوکریاں بنایا کرتے تھے, زمبیلیں بنایا کرتے تھے. اور داؤد علیہ السلام زرہ وغیرہ بنا کر فروخت کرتے تھے, اپنی خوراک اس سے حاصل کرتے تھے. آدم علیہ السلام نے اشرفی اور درہموں کو بھی بنایا. درہم اور اشرفی کی بنیاد آدم علیہ السلام سے چلی, قدیم سے یہ سونے اور چاندی کا سکہ. اور یہ بھی آتا ہے روایات کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان کی سرزمین سے 40 حج پیدل کیے ہیں. 40 حج انہوں نے پیدل کیے ہیں یہاں سے چل کر مکہ شریف. بیکی شریف نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا. جب آدم علیہ السلام کی لغزش ہوئی, انہوں نے عرش پر نگاہ کی تھی, تو وہاں پر ان کو یہ لکھا ہوا نظر آیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ شخصیت بھی کوئی عظیمی شخصیت ہے کہ جس کا اللہ تعالی کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے یہ دعا کی تھی, اصلو کا بحق محمد اللہ غفرت, اے اللہ میں محمد کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں کہ میری لغزش کو معاف کر دیا جائے. اللہ نے فرمایا کہ آدم تم ہی کیا بتا کہ محمد کون. تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار نام ان کا لکھا ہوا ہے اور تمہیں کچھ نہیں جانا. فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہوگا, اور میری مخلوق میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے, سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. تو یہ بھی ہے الفاظ آتے ہیں. یہ روایات ضعیف ہیں لیکن تفسیر کے اندر تشریح کے اندر ان کو قبول کیا جاتا ہے. اللہ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا. یہ روایت عبرانی میں, حاکم میں, ابو نعیم میں اور بیکی کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں ابو البشر کی کنیت سے پکارا جاتا ہے, اور قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعزاز. ابو البشر بھی اور ابو محمد بھی. مسلم اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سفارش کے لیے لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے اے آدم انت ابو البشر, آپ تمام نسل انسانی کی جد امجد ہیں, آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے. وہ انکار کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام, نوح کے پاس جاؤ وغیرہ. ابو ذر غفاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آدم علیہ السلام خدا کے نبی تھے؟ فرمایا ہاں, نبیاً مکلماً, نبی تھے, اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا, وہی ان پر نازل ہوتی تھی. آدم علیہ السلام اول الانبیاء, آدم علیہ السلام, اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے فتاب علیہ, اللہ نے رجوع کیا آدم پر ساتھ مہربانی کے, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک علم ہوتا ہے, ایک حال ہوتا ہے, ایک عمل ہوتا ہے. علم سے تو یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ واقعی میں نے یہ غلط کام کیا, اور گناہ اور اس کے ضرر کا احساس اور ادراک ہوتا ہے. اور حال یہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے اس کام کو، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا. اور ندامت کا ذکر بھی آتا ہے، توبہ تو ندم، نادم ہونا کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرنا. اور یہ بھی ہے کہ اگر فرائض کچھ رہ گئے ہیں ان کو ادا کر دیا جائے، اگر کوئی حقوق طرف ہوئے ہیں ان کو پورا کر دیا جائے، تب انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. حضور کا فرمان ہے، التائب من ذنب کمن لا ذنب له، جو صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا جس نے گناہ ہی نہیں کیا، ایسا پاک ہو جاتا. اور آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کہ میں اطاعت ہی کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. دارقطنی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت بیان کی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں مختلف باتیں، ان میں یہ بات بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مسجد خیف کے اندر آدم علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد، مسجد خیف جو منا کے اندر ہے، اس مقام میں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کا جنازہ پڑھا تھا، چار تکبیریں کہی تھی، فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ تھی. آدم علیہ السلام کو لحد میں دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر کو ہاندار بنائی گئی تھی، جیسا کہ عام طور پر آج بنائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اتر جاؤ یہاں سے، یہ دو دفعہ آیا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ پہلے اے بیتو وہ حکم ہوا تھا، اور یہ دوسری دفعہ آرڈر ہو گیا چلو اب یہاں سے، کیونکہ حکم ہونے کے بعد من فوری تعمیل نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ وقفہ ہو جاتا ہے. یہ دوبارہ جو ہے یہ اب آرڈر ہو گیا، پہلے صرف آرڈر ہوا تھا، اب تعمیل کے لیے اترو یہاں سے. یہ اترنا جو تھا اس پھل کے کھانے کے نتیجے میں تھا، یہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ حکمت خداوندی کے ساتھ تھا. یہ اتارا جانا حکمت خداوندی کے ساتھ تھا، یہ اس کا پھل کا نتیجہ تھا. اتارے گئے کیوں؟ کہ اللہ نے جو پہلے فرمایا تھا، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، نیابت کا کام انجام دینے کے لیے یہاں، اور آدم اور اس کی اولاد کو خلیفہ اللہ بنایا گیا اس کام کو انجام دینے کے لیے. یہ سزا نہیں ہے بلکہ اعزاز ہے، اور حکمت اس طریقے سے کام کر رہی تھی، واقعات کی تقریب اس طرح ہوئی، اس میں تکلیفیں پریشانیاں بھی آئی، اور آگے کے لیے اب یہاں زمین میں خلافت کا قائم کرنا یہ مقصد تھا آدم کی تخلیق سے، اور یہ تو بڑا عظیم مقصد ہے. اس لیے فرمایا اسی وقت سے اتر جاؤ یہاں سے زمین میں، فہما یاتینکم منی ہدن، بس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو انجام کے اعتبار سے خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم کھائیں گے، گزشتہ باتوں کے بارے میں غم بھی نہیں کھائیں گے، آئندہ کے لیے خوف بھی نہیں ہوگا. مفسرین کرام اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت میں تو بہت خوف ہوگا، نبیوں کے بارے میں بھی کہا کہ نفسی نفسی پکار رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے اگرچہ خوف ہوگا ظاہری طور پر، لیکن انجام کے اعتبار سے خوف نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کی قہری صفات جب کام کر رہی ہوں گی تو دجداری ہوگی، تو لیکن خوف نہیں ہوگا. جیسا کہ یہاں مثلا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو ملزم جو ہے بڑا گھبراتا ہے، لیکن وکیل مقدمے کی ساری مثل دے کر کہتا ہے اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں، یعنی انجام بخیر ہی ہوگا. یہی ہے لا خوف علیہم، انجام بخیر ہوگا جس نے ہدایت کو اختیار کیا، کوئی خطرہ نہیں. اگرچہ وہاں مقدمے کے دوران میں جب تک فیصلہ نہیں ہوا تو بڑی دہشت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ اسی قسم کا خوف ہوگا، لیکن انجام کے اعتبار سے کوئی خوف نہیں ہوگا. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو وہ دوزخ والے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ فمن اتبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اور شقاوت، ایمان اور کفر، ہدایت اور ضلالت کا اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے. کافر وہی ہوگا جس کا خاتمہ کفر پر ہو، اور مومن وہی ہوگا جو اس جہان سے ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے، ایمان لے کر جائے مومن وہ ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. مومن وہی ہے جو ایمان ساتھ لے کر گیا دنیا سے، کافر وہی ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہو. اور ہدایت جو ہے دین کی روح اور حکمت کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ دین حق دائمی قانون کو کہا جاتا ہے جو انسانیت کے اصلی تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اس ہدایت کے اندر نبی، فمن اتبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس ہدایت میں نبی، رسول، بینات، معجزات، قرآن، کتب سماویہ اور شریعت، کی ساری باتیں داخل ہیں. ان سب کا اتباع کرنا مراد ہے، میری ہدایت کا جس نے اتباع کیا. بینات جو ہوتے ہیں یہ بالکل واضح اور بدیہی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن میں بینات کا لفظ بھی آتا ہے، ہدایت کا لفظ بھی آتا ہے، آگے سورت میں بھی آ رہا ہے. تو بینات ایسی چیزیں، مثلا اللہ کی وحدانیت کو ماننا، یہ بالکل بینات میں سے ہے. صبر کرنا، شکر کرنا، خدا کا ذکر کرنا. اور ہدایت کہتے ہیں جس کی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. مثلا شاعر اللہ کی تعظیم اور احکام شرع، اس میں استاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بغیر تعلیم کے نہیں حاصل ہو سکتی. لہذا یہ کتابیں بھی، نبی بھی، یہ ساری باتیں ہدایت کے اندر داخل ہیں. تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، بس ان پر خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ کی جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب قانون یہ ہوگا، آئندہ جنت سے نکلنے کے بعد پھر آئندہ دوبارہ داخلہ اس شخص پر ہوگا، ایمان اور نیکی کے ساتھ دوبارہ داخلہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی. واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. وَإِيَّا يَا خاص مجھ سے ہی فَرْحَبُونَ، بس ڈرو. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو نازل کیا ہے میں نے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے ان باتوں کی جو تمہارے پاس ہیں. اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے سمنن قلیلا، تھوڑی قیمت. وایایا، اور خاص مجھ سے، فتقون، بس بچتے رہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، اور حق کو تم چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کے عرض کا ذکر تھا. اس سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمام بنی نوع انسان سے عمومی خطاب تھا. تمام بنی نوع انسان سے خطاب تھا. اور اذ قال ربک للملائکۃ، وہاں عمومی نعمت کا ذکر تھا جو تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہوئی. اور یہاں سے خصوصی خطاب ہے، خاص بنی اسرائیل سے خطاب ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور وہ معجزات جو ان کے اندر ظاہر ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے باطل شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، رد کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کا تفصیلی بیان ہے. یہ یہاں سے چل کر حضب طلح ابراہیم ربہ بکلمات تک یہ سب بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوگا، بہت دور تک جا رہا ہے. خلافت ارضی یہ ایک عمومی نعمت ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو اللہ نے عطا فرمائی. پھر بنی اسرائیل کے اندر یہ نعمت بڑے عرصے تک رہی ہے، عرصہ دراز تک، اور پھر اللہ تعالی نے یہ نعمت ان سے چھین لی. اس کے اسباب مذکور ہوں گے کہ کیوں یہ نعمت چھینی گئی ان سے، کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی اور خرابیاں پیدا ہو گئی. اللہ نے چھین کر وہ نعمت بنی اسماعیل کو دے دی. تو یہاں اس نعمت کے منتقل کرنے کے وجوہات بھی بیان ہوں گے، کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ عزت، وہ شرافت، وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، فضل تو کمال العالمین، وہ کیوں چھینی. وہ خرابیوں کا پورا تفصیلی ذکر ہوگا. بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام ہے اسرائیل.